राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो तो उसमें आप एक इशारा किया था कि भगवान ये तो जैसे अपनी दृष्टि से कह रहे हैं भगवान अपनी तरफ से वासुदेव सर्वमिति ऐसा कुछ कहा है तो उसमें आपका कुछ और भी भाव था क्या? वो कुछ नहीं आया था मेरे असर पड़ा कि आप कुछ कहना चाहते थे वो भाव रह गया। अच्छा कि भगवान तो अपनी तरफ से गीता में वासुदेव सर्वमिति कहा है और वैसे सर्वभूत समात्मा ने हमारे लोगों की दृष्टि से कहा है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूत समात्मा नम ऐसा कुछ भगवान पीछे आपने पीछे पीछे कहा तो सही कि सभी चेतन है जड़ चेतन सभी चेतन है लेकिन पर वो पूरा विषय शायद छूट गया या आप कहना नहीं पाए। जो भाई क्या बात है वो तो भगवान जाने। वास्तव में ये जड़ता हमारी बुद्धि की है। चिन्मय तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो केवल चैतन्य घन है सच्चिद आनंद रूप आदि रूप सभी। बड़ी गहरी बात है। देखो सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई। तो सब जग ईश्वर रूप है ऐसा अगर अनुभव हो जाए तो वो उपदेश किसको दिया जाएगा और किसको कहा जाएगा कि वासुदेव सर्व है? पात्र कौन होगा सुनने वाला? कहने वाला कौन होगा? अरे किसको कहेगा वासुदेव सर्व है? तो वासुदेव कहे तो वासुदेव सर्व वासुदेव कहेंगे तो वासुदेव को वासुदेव कैसे कहे? ऐसे सर्वं खल्विदं ब्रह्म तो इदं न देखने वाला वो कहे इदं सर्वं ब्रह्म तो ब्रह्म को ब्रह्म कहेगा ब्रह्म को ब्रह्म जनाएगा तो बात बैठती नहीं है। सब सिद्धांतों में ऐसे है। मुसलमानों में कहा है कि सब जगह हुई है तुम्हारा अल्लाह खुदा है तो सब जगह ही हुआ है तो उपदेश कुछ को दोगे तो सुनने वाला कहां से आएगा जिसको ये बात सुनाई जाएगी? तो क्या उनको कहेंगे ब्रह्म को कहेंगे सब ब्रह्म है? अल्लाह को कहेंगे तो सब अल्लाह है? ऐसे वासुदेव को कहेंगे वासुदेव सर्व है? तो इस पटरी बैठ गई ठीक तरह से। तो उसको क्या कहे? वो कहते हैं कि सब में मेरे को देखता है मेरे को तो सब और मैं दो हुए ना। दो होने से ही कहना पड़ता है। सब प्राणी है और प्राणियों में मैं हूँ और मेरे में प्राणी है तो प्राणी और मैं दो मानते सब कहते हैं ये दो का है वासुदेव सर्वम मत्त परतरम ज्ञान्यत किंचित से धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा सब जैसे सूत के मणि है सूत में परोये हुए हो तो सूत ही सूत होगा मणि भी सूत सूत भी सूत इसलिए ये सब मैं ये रसो मान थे प्रभास में सर सूत और वेकार से मैं सुतो जगत और ये एक स्तम जगत कृष्ण हूँ तो फिर किसको उपदेश दिया जाएगा और कुछ कौन सुनेगा और कौन अभ्यास करेगा, तो ये पटरी बैठनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसका विचरण मुश्किल होगा। तो ये क्या है, ये साधक को ऐसा चाहिए जो साधन करना चाहता है, तो साधन करना चाहता है उसके लिए ये है कि वासुदेव सर्वम। तो उपदेश अपने को ही दिया जाता है, दूसरे को नहीं। हम उपदेश दे तो किसको देगा, अपने को ही दे। तो अपने को कैसे दे कि भाई सब वासुदेव है, अपने को ही मैं समझा रहा हूं। तो अपने को समझावे कैसे समझावे, तो भगवान कृपा करते हैं कि तुम अपने को समझाना चाहो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं मनुष्य रूप से, पशु पक्षी रूप से, फिर तुम अपने समझ लो। तो केवल हमारे को ज्ञान देने के लिए प्रभु श्रोता बनकर आए हैं, तो मैं उपदेश मेरे को ही दे रहा हूं कि भाई भगवान है, सब भगवान है। तो उपदेश दूसरे को देने का कोई अधिकार नहीं, और किसको दे, कोई हो तो दे, उपदेश का पात्र कोई है ही नहीं। तो अपने आप को ही उपदेश दे कि वे सब परमात्मा है, ऐसे अपने चिंतन करने के लिए है, और के कहने के लिए नहीं है। क्योंकि अपने में भगवत बुद्धि, सब जगह अपने में बुद्धि नहीं है, तो सब जगह भगवत बुद्धि अपने को करनी है। इस वास्ते व्याख्यान दाता को ही देना है और अपने खुद को ही देना है, खुद को ही ये बात समझाना है। इस वास्ते कहते हैं कि वो व्याख्यान दो तो व्याख्यान को सुनो, खुद व्याख्यान दो और खुद सुनो। वे ठीक कहते हैं नियम, तो खुद सुने और खुद ही कहे। तो खुद को ही व्याख्या देना है, खुद को ही कहना है, और खुद को ही सुनना है, खुद को ही मनन करना है, खुद को ही समझना है। तो व्याख्यान देने का अर्थ खुद को ही है, और को नहीं। और को क्या कहोगे, और कोई हो तो कहोगे, और कोई है ही नहीं। तो साधक को खुद को ही व्याख्या देना है। इस वास्ते दूसरों को देने से ही अभिमान होता है, अपने को बड़प्पन देखता है, अपने को गुरु समझता है, अपने को बड़ा समझता है, तो पतन होता है उसका। तो इस बात दूसरे को उपदेश कैसे दे रहे, तो अपने ही उपदेश देना, केवल अपने आप को ही उपदेश देना है, और अपने आप को ही ठीक से समझना है। इस बात से दूसरे को उपदेश देना बनता नहीं, कैसे बने बताओ। तो अपने को ही समझावे, तो अपने को कहे, अपने को सुना करे। कई वर्षों पहले हरिकृष्ण जी ने कहा था, हरिकृष्ण जी ने कहा कि स्वामी जी आप व्याख्यान देते हो तो खुद सुना करो, सुना करो खुद। तो सुनाना ही सुनाना थोड़े, खुद सुनिया भी करो, तो सुनना करो। व्याख्यान देना खुद सुनना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। यो माम परिषद सर्वत्र, जो भगवान को सब जगह देखता है, सब में भगवान को देखता है, भगवान से तो देव। तो अपने मन में समझना कि सब में भगवान है, भगवान में सब है, ये भगवान ही है। तो दूसरी भावना अपने भीतर ना आवे, ये अपने को ही देना है। अपने को खुद को समझाने के लिए ठाकुर जी श्रोता बन करके ऐसे आ जाते हैं। भगवान तो केवल केवल भगत के लिए आते हैं। भगत को प्यास लगे तो जल रूप से आ जाए, भगत को भूख लगे तो अन्न रूप से आ जाए, भगत थकावट हो नींद रूप से आ जाए, भगवान सोने के लिए शय्या रूप से आ जाए। भगत भगवान के लिए, भगत के लिए सब करते हैं भगवान। तो भगत को चाहिए भगवान को ही सुने, भगवान को ही देखे, और कोई है नहीं। किसी को उपदेश दिया नहीं जा सकता, अपने आप को दिया जाता है। इस वास्ते आप ही है मेरा कबीर, मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊं गीत। कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत, अब जो कौन गावे ब्याह के गीत गाने वाला दूसरा हो जाए। तो मेरा ही ब्याह मैं ही गीत गाऊं, या मैं ही उत्सव मनाऊं, या मेरा ही ब्याह ऐसे सब कुछ मैं हूं, मेरे को मैं कह रहा हूं। तो उपदेश देना है वो अपने को ही देना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। यार अपने को देगा तो अभिमान किस बात को आएगा, अपने को समझाता है तो समझना, अपने को समझना है तभी कल्याण होगा, दूसरे का समझने से कैसे कल्याण होगा। ऐसे गीता माया क्या सर्वेंद्र गुणाभाषम सर्वेंद्रियम इसके सिवाय आ गए ना दत्ते कशित पाप नहीं। चौथा अध्याय में आया ना, जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं योग तत्व त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपासदा बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव करता। तो वो क्या है कि नमाणी कर्माणी लिंपंती नमे कर्म फले स्मया इति मांग यो भी जाना थी कर्म विरंद सबज्य थे। तो नमांग कर्माणी लिंपंती भगवान को कर्म लिप्त नहीं करते, और कर्म के फला फल का स्मया भी भगवान का नहीं है। तीन बातें, कर्तृत्व नहीं है, कर्म भी नहीं है और कर्म का फल भी नहीं है। इति मांग यो भी जाना थी वो कर्म से नहीं बनेगा। अब भगवान कर्मों से नहीं बनेंगे, भगवान के कर्तृत्व नहीं है। तस्य कर्तारं विद्या कर्तारं, भगवान कर्ता भी अकर्ता है और कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों? कर्म के फल की स्प्रिया है, स्प्रिया नहीं है, न कर्म में भी इच्छा है। तो कर्म में इच्छा नहीं, फल में भी इच्छा नहीं, और वे कर्म करते हैं ऐसा जान ले तो वो भी मुक्त हो जाए। अब ऐसा जानने से कर्म तो करे भगवान, जानने वाले मुक्त हो जाए उसकी, ये उठपटांग बात है। आपको देखेंगे आप ऐसे धनवान हो तो हम भी धनवान हो जाए। आप धनवान के मैं धनवान कैसे हो जाऊंगा? तो न करते तो न कर्मा, भगवान में कर्तापन वही नहीं है। तस्य कर्ता विद्या कर्ता रम, न मैं कर्मा लिम्बंती न मैं कर्म फले स्प्रिया, मेरे कर्म लिप्त तो नहीं, मेरे को स्प्रिया नहीं। इति मांग जो भी जाना थी जान वो कर्म बनने से बच्चे थे। तो कर्म से रहित भगवान हुए, भगवान को कर्म रहित जानने से वो कर्म से कैसे मुक्त हो जाएगा? धनवो को जानने से धनवान हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा बताओ? जैसे शिव जी ने लिखा ना, महात्मा को जानने से महात्मा बन जाता है, तो महात्मा कैसे बन जाए? वो कैसे बन जाए? उसको महात्मा समझ लिया ना, उसके महात्मा बनने का प्रयास होगा। ये महात्मा किस तरह बना, उसके स्वाभाविक वैसे चेष्टा होगी? नहीं, वो किस तरह बना तो है नहीं। जैसे भगवान के कर्म से पायमान नहीं करते, और भगवान जो है करता नहीं है, तो इसलिए वो भी कर्म से लिप्त निर्लिप्त रह सकते हैं। तो हम भी भगवान को ऐसे ठीक समझ लेगा तो वो भी उसी युक्ति से। तो फिर आपको उपदेश की अनुष्ठान की क्या जरूरत है? आपको उपदेश दिया, अनुष्ठान किया जाए, इसकी क्या जरूरत रही? क्यों? भगवान में कर्म लिप्त नहीं होते, भगवान कर्म में लिप्त नहीं होते, कर्म में फल की इच्छा नहीं है तो अपने भी फल की इच्छा नहीं हो जाएगी। तो फिर उपदेश किसको दिया जाए, कैसे समझा जाए, क्यों समझा जाए, कैसे समझा जाए? महात्मा को महात्मा जान लेगा तो महात्मा बन जाएगा। कैसे महात्मा बन जाएगा? धनवान को धनवान जान लेगा, धनवान बन जाएगा। धनवान बनना अपने हाथ की बात नहीं है महाराज जी, महात्मा बनना अपने हाथ की बात है। धनवान बनना अपने हाथ की बात नहीं है, अच्छा महात्मा बनना अपने हाथ की बात है। धनवान बने, धनवान देगा, धनवान बनना अपने हाथ की बात नहीं है। तो भगवान के इति मांग यो भी जाना थी, कर्म वृंदा से बच्चे थे। बोलो, कर्म बांधते नहीं भगवान को जानता है वो भी नहीं बनता, तो धनवान को धनवान हो जाएगा, जानता है धनवान हो जाएगा। इस बात देखो, ये अटपटी बात है भाई, ये बात है अटपटी। चटपट लिखे न को जो मन की खटपट में दे तो चटपट दर्शन हो, ये बात है अटपटी है। कौन उपदेश दे, किसको दे, कौन सुने, कौन सुनावे? जसवा जी संत करते हैं, कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊं गीत, मेरे ब्याह के अपने गीत गावे अपने। भगवान ही अनेक रूप से होकर लीला कर रहे हैं। साधक भी वही बनते हैं, सिद्ध भी वही बनते हैं, संसारी भी वही बनते हैं, ये सब वही बनाए। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखू तो तू ही कैसो खेल, ऐसी जब भूत जगत में साबित करनी कर रहे हो तू। अब चोरी बड़े जो भरे चोर टो ऐसे खोज घर में खोजी तू ही, चोर टू भी तू ही, मूर्ति भी तू ही, पूजा करने वाली तू ही, राजग्रह राजा मंगतों में मंगतो ही तू ही, राजा भी तू ही बोलो, तू ही राजा है, तू ही भक्त है, तू ही है राजा है, तो मंगता कैसे, मंगता है राजा कैसे बताओ। सुना दे भाई थोड़ा सुनो, सुना सुनते बड़ी विचित्र बात है। खेल रचरे मेरे दाता, अरे कैसो रे खेल रचरे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, कैसो कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहो तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, नर नारी में एक ही कहिए, नर कहिए दो ये जगत में दर से तू, दो ये बालक हो ये रोवण ने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू, बालक हो ये रोवण ने लाग्यो, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, कीड़ी मैं छोटो बन बैठो, कीड़ी में हाथी में ही मोटो तू, हाथी हो ये मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू, हो ये मगन मसी में दो, महावत बन कर बैठो, कैसो खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, ओ कैसी रे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहो तू, कैसी भूल जगत में, राज घरा राजा बन बैठो भिखारिया में मंग तो तू भिख अरे राज घरा राजा बन बैठो राज जो भिखारिया में मंग तो तू हो ये झगड़ालू झगड़ बाला जो फौजदार हो जा मैं तू हो ये झगड़ालू झगड़ बाला जो फौजदार हो जा मैं अरे कैसो खेल रचो रे मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू देवल में देवता बन बैठो देवल में पूजा में पुजारी तू पूजा चोरी करे जब बाजर चोरटो खोज करण में खोजी तू चोरी करे जब बाजर हो खोज करण में खोजी ओ कैसो रे खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी राम ही करता राम ही भरता राम सारो खेल रचायो तू सारो खेल कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कहत कबीर सुनो उलट खोज कर पायो तू कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी साबित करनी कर रहो तू कैसो रे खेल रचो रे मेरे हाँ जित देखूं उत तू ही तू लिख रहे महाराज जी सात आठ घंटे दिन में राम राम होता है सात आठ घंटे राम राम करता हूँ मैं बाकी समय खाने सोने के समय निकल जाता है नहीं उस समय भी राम राम करना चाहिए इसमें लिखता है कि संभव है क्या सब संभव है सोते समय खाते समय राम राम संभव है क्या हाँ भोजन करते हुए भाव में राम राम राम राम मुंह चले उसमें राम राम भोजन करना हो तो राम राम राम राम करते रहे, भगवान के भोग लगाया। फिर ग्रास लिया तो ग्रास में 32 बार चाबने से, 32 दांत है, उस चाबने से भोजन अच्छा पचता है। तो 32 में 16 बार हरे राम जय राम राम राम राम राम राम, मस्ती में राम राम राम राम करता रहे, चबाता रहे। फिर बोला फिर ग्रास लिए फिर श्री नाम। तो राम नाम लेने से लिखा है कि कवले कवले कुर्वन राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषो स्नाति सोन दोषे न लिप्यते। ग्रास ग्रास में चमकते खाते हुए भगवान का नाम लेता है तो वो अन्न दोष नहीं लगता। अन्न में कोई दोष हो, खराबी चीज हो, कोई घर का ऐसा अशुद्ध अन्न हो तो अन्न का दोष लगता ही नहीं उसको। भगवान का भजन करते हुए तो वो भोजन नहीं, वो तो यज्ञ हो गया। भोजन यज्ञ हो गया, ब्रह्मार्पणम, ये ब्रह्मार्पणम और ब्रह्मावे और ब्रह्माग्नम ब्रह्मणा होता हूँ। ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्म गंतव्य ब्रह्मार्पणम, अर्पण ना शुभ वो शुभ भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे, वो भोजन भी है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्न अहम वेशवाद भूतवा। भगवान भीतर प्रया वेशवा न रहे उसको दे दिया, भोजन दे दिया। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्न और ब्रह्म होता हूँ हवन करने वाले ब्रह्म। तो ब्रह्म कर्म समाधि व कर्म ब्रह्म समाधि हो गई, सब कर्म ब्रह्म तो ब्रह्म की प्राप्ति हो रही हो जाएगा कहा। ऐसे करे अपना भोजन, तो भोजन करना काम धंधा करना उसमें समय खाली कैसे जाएगा। भगवान का ही काम कर रहे हैं, काम धंधा भगवान का, चीज वस्तु भगवान की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत करोसि यदश्नासि यत जुहोसि दयासि यत यत तपस्य कौनते तत्पुरुष मदर्पणम, सब भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो काम धंधा हम करते ही नहीं, हम तो पूजा ही करते हैं भगवान की। कामना में आज सुबह बताया था ना, सुनते हैं तो पूजा करते हैं, सुनाते हैं तो पूजा करते हैं, भोजन करते हैं तो पूजा करते हैं, जल पीते हैं तो पूजा करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं तो पूजा करते हैं, संसारी काम करते हैं साधक पूजा करता है। क्योंकि पूजा वासुदेव सर्व में है तो बात करता है, पूजा ही तो करता है। कोई सलाह करता है, कोई बात कहता है, कोई पूछता है तो भगवान से पूजा, भगवान की पूजा करता है। कोई ऐसा काम नहीं जो पूजा न हो। स्वकर्मणा तमे भर्ते अर्थ क्या आता है, अपना कर्म मात्र भगवान के अर्पण कर दे, भगवान की पूजा हो जाए। यत प्रवृत्ति भूतानाम जिससे प्रवृत्ति और सबसे संसार व्याप्त है, सब भगवान का स्वरूप है। तो अपने कर्मों से पूजा करे उसकी, बालक को पढ़ावे तो बालक की पूजा करे, शिक्षा दे तो शिक्षा पूजा करे, व्याख्यान दे तो व्याख्यान पूजा करे, सुने तो पूजा करे, जावे तो भगवान की पूजा करे, आवे तो भगवान की पूजा करे, कदम कदम में भगवान तरफ जावे सदाई, आवे तो जावे तो भगवान का पूजन करता रहे। कोई ऐसी क्रिया है ही नहीं भगवान का पूजन न करे। निद्रा समाधि स्थिति, नींद है वो समाधि है, भगवान में लग गया हुआ चंद्र भगवान का करे। यत यत कर्म करोमि तत तद अखिलम संभो तवा राधनम, जो जो कर्म करो आपके आराधन है। फूरे फूरे मिले जो परिक्रमा करे, लंबा पड़े तो दंडोद करे, नींद करे तो समाधि ले ले, नींद समाधि लग गई। भगवान कई काम करे रात और दिन, बहुत सुगम साधन है और बहुत जल्दी प्राप्ति करा देंगे। भगवान का ध्यान नहीं होता राम जपते समय तो केवल नाम जप से कल्याण हो जाएगा क्या? कल्याण तो हो जाएगा, पर नाम जपना भगवान के, तो भगवान का नाम का ही ध्यान करो। मन से राम नाम लिख ले और नाम राम राम राम राम राम करता रहे और राम को पढ़ता रहे। तो नाम का ही जप और नाम का ही ध्यान, किसी आदमी से बात करे तो मन से उसे लाड पर राम लिख ले मन से और उसको देखता रहे बात करता है। आपसे बात करी तो आप लड़ाई पर राम नाम लिख ले मन से उस नाम को पढ़ता रहे बात करता रहे देखता रहे। ये नेत्र जप है, नेत्र से जप है, जब हो गया बिना तो बच आ गई। भजन करता है दीवार पर लिख दे। एक सज्जन मिले थे वो कहता मैं थकने के नहीं मिले थे वो कहते राम राम राम करता हूँ तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पृथ्वी सब राम राम राम राम राम राम खोदे पृथ्वी तो राम राम राम राम कण कण में राम राम राम राम वृक्षों में राम राम बोल बोली सो तो राम राम। हमारे मित्र थे चंद्र राम जी चूरू की बात है तो वो बाहर गए घूमने को तो वहाँ एक घंटाघर स्तूप बनाया हुआ है चूरू में ऋषि कुल में वह लड़के खेलते थे चंद्र बट्टी बन गए जो कहते हरे राम ये सुनाई देता है हमारे बच्चा हल्ला करता है मैं ध्यान देखू तुम हरे राम राम राम हरे हरे ये नाम ही सुनाई दे भगवान के नाम ही कीर्तन हो रहा है हर एक शब्द में लगा दिया भगवान का नाम तो भगवान का नाम ही सुन जाए उनको तो भगवान का ही नाम सुन जाए भगवान के ही दर्शन हो क्यों भगवान की सेवा कुछ है ही नहीं बोले तो भगवान का नाम ही बोलते और क्या बोलते। ब्रज में साधु गए जो भी कुएं पर बैठ गए स्नान किया वही अपना भजन करते रहे तो गोपिकाएं आई पानी भरने के लिए तो भी पानी भरती है तो ये बाबा आप उसको क्या बात करते काम लगाया बाबा बोले ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म ब्रह्म तो बोले भाई वीर ब्रह्म क्या होता है अरे कोई लाले की लागती पालती है बाबा और बात किसकी करे ब्रह्म की बात ब्रह्म को लाला की लागती पालते उसके चमकाए वही क्यों बाबा लोग बात किसी करे लाला की बात करे तो लाला ही है वो। साधुओं पर बड़ा भाव मेरा ब्रज में साधु को बड़ा भाव भाव से और कई घर बैठे गए बाबा अरे देने वाले में जा जा भीतर से ले ले लोटी ले ले जा जा जाट ले ले अरे दूध ले ले रोटी ले बाबा जी जा एक शिव जी का है भगवान है भगवान शंकर के हैं ये बाबा के भगत शंकर साधु बनकर आए ऐसे भाव बना दो कोई चीज ले लो उनके जहां गुड़ साथ है वहां जाए बाबा पियो साल सचिव सो बना बाबा ले जाओ ऐसी बात है तो भाव है उनका सभी तो इस दिन सब दिन भगवान में रहे तो सब काम भगवान का करे सब भगवान का स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव सब काम भगवान का करे रसोई पड़े तो भगवान का करा हुआ बालकों को पाल तो भगवान का काम करे रसोई पड़ो तो भगवान का काम करे जल भर तो भगवान का काम करे झाड़ू दे तो भगवान का काम करे सब रात्र दिन भगवान का भगवान काम कर दे। ये नाम से भी भगवान का भजन है क्या सेवा भगवान का भजन नहीं है बस भगवान को याद कर भगवान काम करे रात और दिन तो मौज हो जाए आनंद हो जाए सीधी सादी बात है। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है क्योंकि है सब जगह वही अब है वो सब जगह वही है वही अनेक बना है अब उसी प्राप्ति में क्या जो रहा है भाव बदल दो आप संसार देखते हैं वो नाम धर्म संसार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरे संसार नाम धरा हुआ है तो भगवान ही इस बार से सब में इतनी देर दम है उतने और कहते हैं कि नाम से अपने कल्याण हो जाएगा अरे नाम जब से कल्याण की आप इतने क्यों करते हो नाम जब से हो जाए तो जब क्यों ध्यान भी काम भी सब कहीं पकड़ो भगवान इसमें कौन सा खर्चा अधिक लगता है तो नाम का ही ध्यान करो स्वरूप का ही ध्यान करो नाम जपने से ध्यान शुरू होता है, राम राम राम राम धनुष देवता रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आओ महाराज आ जाओ आओ, धनुधारी खड़े हैं, राम राम राम राम राम राम, प्रताप लता रहे भगवान, कैसी मौज की बात है, कभी करने आपको बुला, श्री कृष्ण शरणम ओम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम ओम श्री कृष्ण शरणम ओम श्री कृष्ण, ऐसे बुलाता रहे उसको, नाम जपता रहे, बड़े सुगम बात है, उस विद्या क्या हुई, यो बाम पशु सर्वत्र है, दूसरी क्या चीज है, रात दिन बहुत सुगमता से तस्य हम सुलभ अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से उदित्य युक्त है, हरदम भगवान ही लगे हुआ, अब वो कहां जाएगा, भगवान में ही प्राप्त वो कहां जाएगा, बोलो और बोलो, लिखते हैं ये शास्त्र की मुत्सुत्य के अनुसार जिनमें कुछ कर्म करते हैं उसको हम तो काम कर उसकी विधि पूरा करने में समय काफी लग जाता है, किसमें विधि पूरा करने में, विधि विधि करते हैं ना कोई, हाँ तो विधि पूरा विधि भगवान के लगाओ, भगवान ही विधि करते हैं, दूसरा समय क्यों लग जाए, भगवान का ही काम करो, विधि भगवान की करो, शास्त्री आगे करते भगवान का काम करते हैं, इनका प्रश्न उसकी जगह राम राम कर ले तो दोष नहीं लगेगा क्या, क्यों तुम राम राम क्यों करो, जो विधि वो करो वो भगवान का काम समझो, अरे राम राम करो तो राम राम करो, फिर रात दिन राम राम ही करो, आपके यून सस्ता हुआ राम राम ठीक राम राम करो, विधि को भगवान का समझो, काम समझो भगवान का ही समझो, नहीं तो भगवान का समझो काम करो, भगवान का नहीं वो काम करेंगे ही नहीं, स्मरण चिंतन ध्यान के बारे में स्पष्ट कीजिए, सोच मैं तो कहता हूँ बढ़िया सबसे बढ़िया यह चीज है, नाम जब उस गए ध्यान भी उस गई, परमात्मा ही है सभी, योग वशिष्ठ में हम पढ़ते थे, बहुत वर्षों की बात है, पढ़ते थे तो उसमें कहा वो ब्रह्म को ईश्वर को जगत को माया को ढेला को पत्थर को वृक्ष को सब परमात्मा का वाचक है, हमें चंद्रराज जी बोले कि ये तो नया ही कोष, अमर कोष के कोष नया ही है, ईंट को हो चाहे चूना को हो चाहे पत्थर को हो चाहे वृक्ष को हो चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को चाहे आकाश को हो चाहे पृथ्वी कह दो चाहे पत्थर कह दो, है तो एक ही वाचक है ना, नाम तो उसी के हैं, वासुदेव सर्व तो सब भगवान के नाम हुए, ईंट पत्थर चूना नाम भगवान के हुआ ना, और हुआ बताओ, पहाड़ के तो भगवान के नाम हुआ, कि सब भगवान है तो सब नाम भगवान के नहीं हुए, सब भगवान के नाम है, सब भगवान के स्वरूप है, तो सब विधि विधान भगवान का स्वरूप है, शास्त्रीय आज्ञा भगवान का स्वरूप है, सीधी सारी बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, लिखते हैं वासुदेव सर्वम के अनुसार इंद्रियों की पकड़ में आने वाले सभी विषय भगवत स्वरूप ही है, बिल्कुल इससे व्यवहार में एकता आने की भूल हो सकती है, नहीं नहीं भूल नहीं होगी, हो जाती कोई हर्ज नहीं, यानी सावधानी से क्या फायदा, इतना दिन सावधानी रख ली क्या फायदा हुआ, अब अपने भूल ही सही, राम राम के ऊपर भूल हो जाए ना, अच्छी बात है, अब ये तक सावधानी कर ली इतना वर्ष ब्रह्म की मिली हुई तो बताओ, अब भूल से ही देख लो तो वैसे क्या हुआ है, भूल नहीं होगी, भूल नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनों के लिए रोना श्रेष्ठ है या भगवान के नाम का जप करना श्रेष्ठ है, रोना श्रेष्ठ है, किससे जल्दी प्राप्ति होती है, जल्दी रोना से होती है, देखो आप जितने भाई बहन बैठे हैं बचपन में एक ही अपने पास में साधन था, भूख लगे तो रो दे, प्यास लगे तो रो दे, कांटा लग जाए तो रो दे, कौआ आ जाए तो रो दे, कुत्ता आ जाए तो रो दे, बस रोने सब काम सिद्ध होते हैं, कौन सा काम सिद्ध नहीं होता बताओ, और सबके काम ली हुई बात है, सबने काम लिया ये बालपन में, जो कुछ चीज होती रो लेती, टट्टी पेशाब रोड़ लग जाए, भूख लगा तो रोड़ लग जाए, मां समझ जाती, बोलो एक ही औजार ऐसा है, एक उपाय जो सब काम होते हैं। अब रोने लग जाओ तो भगवान रूप माते यार तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो रो तो माने दया जाए सब काम कर लेंगे। रोना बहुत ऊंचा साधन है, बड़ा बढ़िया है। शरणागति के द्वारा भगवान की मैं किस तरह अपने आप में संतुष्ट हो, आपने ऐसे बुझाया कि मैं तो भगवान का हो गया। छोरी को ब्याह दे और छोरी अपने घर में चली जाए तो माँ बाप को संतोष होता है कि नहीं? चिंता थी कि कन्या बड़ी हो गई क्या करें। अच्छा घर पर मिल गया, खूब ठाठ बार से कन्या दान कर गया तो जी शुरू हो जाए। नहीं ऐसे राम जी को दे दिया, सभी अपने आप को दे दिया, तानर मानर धनर विद्या बुद्धि योग्यता शरीर मन बुद्धि आदि सब भगवान ने दे दिया। देखो जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आवे वो सब का सब भगवान को दे दो, अपने आप को दे दो, समझ भी दे दो, देना भी दे दो, सब भगवान को दे दो। आप तो निराले हो गए, मुक्त हो गया, तो बंधन आप गया कहाँ बताओ? सब भगवान को दे दिया तो बंधन कहाँ रहा? अब बताओ कहाँ रहा बंधन? क्या बंधन था? भगवान जी सभी मस्त जब तो ही बन गया अकेले सब कुछ नाम धरा संसार नाम महिमा भरी ही अपार बन गया अकेले सब कुछ नाम धरा। अपने ही विचार से आत्मे ह्यात बनो बंधु रात में ही वह रिपु रात बना। अपना ही आप मित्र है और आप ही अपना भैरी है। अपने को बस में करके सब जगह देखो तो अपना आप मित्र हो गया और आप ही दूसरों को भैरी बना ले तो आप ही भैरी बन गया। अपना पतन मुंह पतन कर लिया, मुंह पतन कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई फायदे नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना ही अपना मित्र सब देख राम जी को देख रहे, भूल जाओ बने सब भूल जाओ। ये भूलना है वही असली चेतनता है, असली सावधानी है कि ये भगवान भूल जाए उस अपने मारवाड़ में ज्ञान गैला क्या ज्ञान गैला ज्ञान गैला हो गया ज्ञान गैला हो गया ज्ञान गैला सुनिया सब पागल है कुछ नहीं जानते ही नहीं। अपने जानने की जरूरत नहीं, गांव गणे नहीं गल है ना गांव गणे नहीं गल है गल गणे नहीं गांव ने बड़ी दूर आनंद बहुत है। ये निके नचिदा चन्ना ये निके नचिदा शिता यत्र कुत्रापि साई सा तन देवा ब्राह्मणम विदु। किसी ने कपड़ा उठा दिया कोई ले गया, किसी ने खड़ा दिया खा दिया, जहां कहीं पड़ गया सो गया। तंदेवा ब्राह्मण उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसका नाम ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण के लक्षण लिखे महाभारत में, ये न के न चिदा छन्न ये न के न चिदाशित यत्र कुत्रापि साई स्यात् तंदेवा ब्राह्मण विदु। अपना नहीं हो सब परमात्मा ही है, वो परमात्मा की प्राप्ति सहज है। पुस्तक उस पुस्तक में वज्र सूचक उपनिषद देखा, वज्र सूचक उपनिषद उस उपनिषद में आया है ब्राह्मण कौन है पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने पढ़ा पढ़ा नहीं है तो क्या करो समय थोड़ा रहेगा सुना तत्व ज्ञान कैसे हो है सुगम ज्ञान है तत्व ज्ञान कैसे हो ला दिखा दे भाई थोड़ी उल्ला में उगे हुए उगे गए 108 उपनिषद है, उसमें उपनिषदों में नाम है न्यारा न्यारा, जो वज्र को उपनिषद है, वज्र सूचक उपनिषद क्या है, ब्राह्मण जो तंदेवा, ये माँ बात लिखा तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत विजानत ब्राह्मण से यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्रदाय उठेंगे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत, वेदों में जितना अर्थ है वो सबका सब ब्राह्मण को जानता, विजानत ब्राह्मण से जानकारी ब्राह्मण में असली यहां जितना प्रयोजन समुद्र में थे छोटे छोटे छोटे खबोचे में जितना पान काम सिद्ध होता है वो एक बड़े जहर से हो जाता है। ऐसे ही वेदों में जितने काम बताए हैं, जितने कर्म बताए हैं, जिनके कितने कितने फल कितना कितना बताया है, उनमें सब जानते ब्राह्मण से जानते हुए ब्राह्मण के बीच में सब आ जाते हैं। उस ब्राह्मण के सब कर्म जितने कर्मों का कोई वेद का अर्श बाकी नहीं रहता, वेद के सब कर्म करें यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्रोध हो जाएंगे, छोटे छोटे जलाए से अर्थ है वो सब तय पूर्ण जलाशय में काम हो जाता है। ऐसे वेदों में जितने जितने काम होते हैं ब्राह्मण से वेदांत ब्राह्मण सब समय तो हो गए भाई। ब्रह्म परमात्मन मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान और सब इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हों, यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है उसको मैं अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म मेरा परित्याग न करे, उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो और मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। यह शांति पाठ है, शांति पाठ हुआ। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह हैं, वे सब उस परमात्मा में लगे हुए मुझमें हों, वे सब मुझमें हों, हे परमात्मन त्रिविध तापों की शांति हो। शांति पाठ हो गया। सच्चिदानंद स्वरूप सबकी बुद्धि का साक्षी वेदांत के द्वारा जानने योग्य और अनंत रूपों वाले ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। अब मैं अज्ञान का नाश करने वाला वज्र सूची नामक शास्त्र कहता हूँ, जो अज्ञानियों के लिए दूषण रूप और ज्ञान चक्षु वालों के लिए भूषण रूप है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। उन वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है, ऐसा वेदों में तथा स्मृतियों में भी कहा गया है। सब वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है, यह वेदों में आता है। उस विषय में यह शंका उत्पन्न होती है कि ब्राह्मण नाम किसका है, प्रणव किसको कहते हैं, क्या जीव ब्राह्मण है, क्या जीव ब्राह्मण है, क्या जीव ब्राह्मण है, क्या देह ब्राह्मण है, क्या देह ब्राह्मण है, क्या जाति ब्राह्मण है, क्या जाति ब्राह्मण है, क्या ज्ञान ब्राह्मण है, क्या ज्ञान ब्राह्मण है, क्या कर्म ब्राह्मण है अथवा कर्म ब्राह्मण है, अथवा क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है, धार्मिक व्यक्ति सारी जाति, धार्मिक व्यक्ति क्या, धार्मिक व्यक्ति धर्मात्मा, क्या धर्मात्मा ब्राह्मण है, धर्मात्मा ब्राह्मण है, जीव ब्राह्मण है ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि पहले हुए और आगे होने वाले अनेक शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है, जीव एक होने पर भी कर्मों के कारण अनेक शरीरों को धारण करता है, परंतु सब शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है, इसलिए यदि जीव को ब्राह्मण माने तो फिर सभी शरीरों को ब्राह्मण मानना पड़ेगा, तो क्या जीव ब्राह्मण है, जीव तो हरेक शरीर धारता है, मेरे सब ब्राह्मण हो जाएंगे, राक्षस असुर सब, तो क्या देह ब्राह्मण है, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, चांडाल से लेकर मनुष्य पर्यंत सबके शरीर पांच भौतिक होने से एक रूप ही हैं, जरा मृत्यु धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि भी सबके समान ही देखे जाते हैं, ब्राह्मण का श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का लाल वर्ण, वैश्य का पीला वर्ण और शूद्र का काला वर्ण होता है, ऐसा नियम भी नहीं है, यदि देह को ब्राह्मण माने तो पिता आदि के मृत शरीर को जलाने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि पाप लगने की संभावना रहती है, अतः देह ब्राह्मण नहीं है। तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। विभिन्न जाति वाले प्राणियों से अनेक जाति वाले बहुत से महर्षि उत्पन्न हुए हैं, जैसे मृगी से ऋष्यशृंग, कुश से कौशिक, जम्बुक यानी सियार से जाम्बुक, वाल्मीक से वाल्मीकि, मल्लाह की कन्या से व्यास जी, शशपृष्ठ खरगोश की पीठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ, कलश घड़े घट से अगस्त्य उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। तो इनमें जाति के बिना भी पहले बहुत से पूर्ण ज्ञानवान ऋषि हुए हैं, अतः जाति ब्राह्मण नहीं है। तो क्या ज्ञान ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से जनक, अश्वपति आदि, क्षत्रिय आदि भी परमार्थ को जानने वाले तत्वज्ञ हुए हैं, अतः ज्ञान ब्राह्मण नहीं है। तो क्या कर्म ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। संपूर्ण प्राणियों में प्रारब्ध, संचित तथा क्रियमाण कर्मों में सधर्मता देखी जाती है, और कर्मों से प्रेरित होकर वे मनुष्य क्रिया करते हैं, अतः कर्म ब्राह्मण नहीं है। तो क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से क्षत्रिय आदि भी स्वर्ण का दान करने वाले हुए हैं, अतः धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय आत्मा, जाति, गुण तथा क्रिया से रहित है, छह उर्मियों तथा छह विकारों आदि समस्त दोषों से रहित है, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म तथा मृत्यु, ये छह उर्मियां हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये छह विकार हैं। तो सत चित आनंद तथा अनंत स्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनंत कल्पों का आधार है, अनंत प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, सदा वर्तमान यानी नित्य रहने वाला है, आकाश की तरह सबके भीतर बाहर परिपूर्ण है, अखंड आनंद स्वभाव वाला है, अप्रमेय है, अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, केवल अनुभव से जानने योग्य है तथा अपरोक्ष रूप से प्रकाशित होने वाला है। उस परमात्म तत्व का हस्तामलक की तरह साक्षात्कार करके जो कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है, और जो काम राग आदि दोषों से रहित है, शम दम आदि से संपन्न भाव वाला है, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि से रहित है, और जिसका चित्त दंभ, अहंकार आदि दोषों से निर्लिप्त है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिहास का अभिप्राय है। इसके सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म मानना चाहिए, यह उपनिषद है। नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मण से विजानत गीता ने यावान अर्थ उदपाने सर्वत संप्रोतोदगे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत। सब वेदों में जो तात्पर्य है वो सबका सब पूर्ण हो जाता है। अगर करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, वो ब्रह्म।